وصيغتها التقمق انا بوك نتي سارتي حواله داني وخانتي با خامني حواله امنا موتخ ابن حرفه دا وخنا وهي ما دل على ترك المحال دينه في ذمة المحيل بمثله في ذمة المحال عليه وانا بلوك لو خامني وانا نيني كي امي البر نغونا باي كيكو امي لون تدم تي كلام كو يبل كوك غاد بور بي ريك لولا دال دي وير بوك مو وانا نيني مو دتي باي ما بروم بيغا خامني مو لاكو واي جيمبال امي لون mu bay ko te dem topi kam ko yobal ko ko fay gantu nonu lepp wax ni yom wone ni dina ni ci lol rek nonu moy cheikhatu wax na yalla ci na farti yalla ko non ni mu xali ak ay bor bu ñu wëndu te bu ci mom ay mu xali bi moy bor bu lay fayesi ba di ko yobal ci koko wa dañ dañu fart bor bu nga xam mom lay fayesi dama na ko non yobal ci dem fekk fay ga jot ñu fart la ci wa bor mu lay fayesi dama na ko yobal ci dem ko ko diko koy do fek bor bo ofal jot ay bu nek lo xam deelu bi ci dama la ñokut wa in kitabu ta do ci ala li joto la ma la doon ci sax day sa jam borom laaj ala bu ko jox ngir nga may ko ngor ngir nga may ko bu gore da nga waré jox ala do yena ñu ñu bu jam mu la waté wala bo le do bo dewe bu fay la ñu jëmul kitaba ci dama bari mu dox la ala li gato ñu xamni mo la la waro fayte waxtu fay jot ko ñu do ay lolu baax na mu tax ñu ñu kitaba ta mo defal ñu en kan ad do kitaba ta ay ñu jëmul kitaba ta ahala al mukatibu sayyidahu biha ala daynin lahu ala ajmu bi fa tasihu al hawali biha in halat haqiqatan bil qibali shuhuriha aw hukman bi an najjasa sayyidahu hitqahu ma xale yi di jage nu bor bañu yeb la ci mom xam nga al muhammad bi moy bor bi lay fayesi ba nga na ko ko ma lay wax ci deb te deynu al muhammad xale yi moy bor bo lo nga xane won ko amé tan ak bor bi nga xane won la amé tan nga di yeb la ñu war la ko fayal bo ci bi nga mar nga fayew ko ko bo al muhammad xale yi wa bor bi waji fay ci lañu sartu mo waxtu fay ndot waye ko ko yobal na ko demal di fay la ndax na na bor moy tam bu fekke ni ko ko mom waxtu fay jotu bo bor waxtu fay jotu dugate bax mu sartu ni bo mom waxtu fay ndot da ko xamni la yistoro ko fi shi fatu hawalati huma lu dem al buhari ali wa kitabatan kan aw khairaha Al Buhari ad-Dayn al Buhari bi jëlni sart waxtu fay ndot wa ad-dayn al-buhani alayhi wa sallam waqtu fayn gat wa tasawi ad-daynayn ak yamonte ak yaari bari qadran ci ken wa sifatan ak yow mala dan lañu sarte tam bor bi nga xamne mo lay fayesi ak bor ba nga koy yobale ci war ko koy jox man la fay ko yow day dañu sarte yaari bari yow yam dañu yam ci tolway yam ci kalife mana mo do ki dinar la fay ci ne ba ko ci gori nyaay ni ko gori nyaay ala do fukki dinar ma ne wa ci mom do fukki dinar ba ne la fay ci jindi nga dum ko yewal ci mod do ba ci pate ko ko fay ko jindi bi xam ni won dal bor ne la fay ci dum ko yewal nyaay mo do bi yaare ya gori mo baax na so tu ni ci nyaay bor da wara yamo kep no ngorom ci tolu nga amul ko nyaar jindi ni nga jindi mo ci ben jindi do nga ko yewal pate fay ko ko ay mom dum nga ko wax to bu ne patay tam bor dula am dum ne dum nga ko wax xam ni amal ko ñaari dum wa bu far ci faaw ñaari dum ko amé lepp nga ko wax dene mu dem du fay ko wax dede nang nañ ken amé na bor dum dum mo mi ko ci amal ko ñaar yo nang ni lolo ko rek ci bu dem ko fay ko ben da tay nga amal ko ben ba tay da na nek bi قال فلا يوحنا بأن يهيل بحشرة بنامرة وبراهيم فلا مثلها لا خلا أقل منها ولا خلا أكثر منها وقال البرد من الفيش لا المن مؤتان تجدون كو يبل باركو فيه مؤتان تجدون جميل نفل في مراد تساوي ما حل المهيل وما حل المهاني عليه لكي من منا لا أميل فك تكمل يبل موم جروم دون لما أميل waye nak bo nang go dem rek mom koko jox la djuroom man ma dessel la djuroom ba tay rek lolou baxna ande aji wa khadran wa sifatan fekkone legi ko wagn limbi djuroom ngi koy wax moko fay ci ngana ko demal bi fay la djuroom fekkone dañu gëna tirante du bax ñaar bor yepp bi an yakona muhammadin layn aw yashidin layn wani sabu ta sawi hima jinsam ka dhahabaini aw fiddatayn fala yuhanu bi dhahabin ala fiddatin wala haksi hude ko ne ci kay dañu wote ne ka ci kan muhammad yala ka ci kay yasidi dum na wax na ki dama ke fayla kale te fek ke di muhammad yak ke di yasidi de da ayaw ñu bokku di muhammad yey ni ba ñu bokku di yasidi yey ni nga bo ci li wax ñu bokku ben xet bokku di wurs ba ñu xaliss waye ke wurs ke xaliss dum na def hawala yu jamono fi tahawulihi nak na ci amul bute halal aduna ci la gëna suufé dara du dëng dëng ñu mujj ñu manam su fekké ni mom ñu ko amel mo gëna for lañ ko yebal ci bu jëliko waaw ñu ki mom légui dëgg la sax juroom rek nga la lay fay ci ki ko yebal tam bu démé juroom la ko koko wara jox waye juroom yi ñu ko wara na jox yow da gëna for ye la waji amel bu démé koko jox koko waaw koko ak koko am nañu ayit am na sax ñu wax ne bu fekkone ni sax tam dañu li ngi ko yebal mu jël ko da gëna neew li ngi ko wara joxit du ay ndax day melne ñek dong la manam mom li ngi ko wara na fay dang ko fay ko yes ñu ko gëna ñu ko gëna pilé di ba lu ko yes ci lo xamni mom moko nangu nga xamne kon rafetu fay win dong la ci waxi ñeen ñi kon lool do ay ndax rafetu fay win la moy li ngi ko wara na fay mu nangu fay lu ko yes ko yes ci kalite ba lu ko yes ci kep wala am na ñu ayut am na itam ñu ko ayal motax mom toral dut motax bana wu fi jawa ci tahawuli bil ahla sifatan hal adna sifatan aw bil aktsari qadran hal aqall qadran nak na ci dagan mo ban hi taradul wa hulila al jawasu bi annahu ma'ruf ni wax ni dagan na dañ ko jappé ni jek la ndax man nga fay lu yes len waran fay wal manhu bi ta'addi li tafadul bayn al haynayn ni ko ay dañ ko lolou indi yari kay epante epante bobu ñu ñoy wa la yakuna ñu bañu nek ñoom ñaar taama ndew ñun min bay ñu tuké ci jaay neena lo japp ko wax bokku na ci sart yi nga xamne tax ñu mëna def hawala ki lay fayu nga ne ko demal ci diiw fay la bokku na ja bu fekke aw ñoom la lay fayu ci aw ñoom to nga ko yebal koko jox koko te lepp ñu ko am leen doon ci jaayante moy bëgg bëna fi ci goor la wala dañ ko yaay di nangul lay mi yom bu lay fayu ci ñam nga da ko yobal ci diw da ko diwit amel na ma ay ñam bo demé koku jox la do lay mu jox la lañ koy ay bay li allah yadkhulaha bay bu tahamil muhawadati qabla qabdihi ay bañ dañ ay won bu ne bay bu tahamil muhawadati qabla qabdihi dañ bañ bu dugg fo la ka shu wa yasutu nak ak wuñu han zimmati al muhari walis batu kañuy yobli xalé yi ci mom sartu ñu ne mom bi nga xamni mom nga yabal ndax keneen fay ko faaw da wara xam ko ke muy dem fu tollu ci situation ndax man na fay wala mën ta fay lolou ñu ko sart bi sart itam ne la faaw nga xamal ko yow ni koy bëgg yabal ci koko ngir mu fayal la bor bi la amel bi sart ni faaw nga leral ko lolou xamal ko manam situation ke nga ko yabal dedet bu ko uppule mom bi nga yabal du wañi dara bokk ci waxu ويتحول من غلبتك حق المحال أقيك من غلبتي حال المحال عليه تك من غلبتي تكوان المحال عليه ما كان يبلى تنوان المحال ما كان يبلى نكدم دي فايلة وإن أفلس أبان تنكنا باب المحال عليه أو جهد ولا مويده لكن ندن كوي فايسي بر من الأ نالي مجد دواي متم عمل نمر تنم دنا وخوني بوخشة نمر جهنا bo demon koko fekk ni koy sujur koko amul lu la fayit bu xasse na nga dem ci koko rek ki mom janu wacc na ki mo xeqat len dara mom aw jahada moy bu fekkone sax kim la yebal na la bo dem mu fay la latu mo la ci yebal mom koko nang won na bor bi ni amel na ko mom mi la ci yabal al ganaw bi mu yegge ni nak legi mi ngi yabal ci mom ndax mu sekk ki mu yabal ci ta baña sekk te mom da tax mu dal di warba koy neena dara bu fekke baña ci yabal yow nang won nga dem rek bo demé koku weddi barba it da ngay set moko topé am am ñu ko jotté rek waye do wonté ci ki la yabalon mom mu taxu ni aw jahada illa an ya'lama mbare bu dafa xam al muyilu aji wal beteji bi iflasihi ci ñakku koke faq dong waaw bi iflasihi mi masal aflasa am na ñoo xamne sax nga ci mu masu waxal illa an yufallasa am ni koy defarat bindu ko waxal illa an yuflisa waaw ñen lu may nak mo bi nga ñëw diko fay mu na la nal yewal ci ñew bo dem fay la fakk na mu xamne koko amul lu fay da nax rek fexé ba nga dem ci waye xam na ni koko amul lu fay ba koko dañ koy sujur té mu leen nga dem ci koko bu nga jubo ci koko mu leen bo dem fekk mu dem non mën nga ñëwaat ci mom nga ñëwaat ci mom mi la nax doobal la ca wa khalafa wat na nak hala na fi ci dak xam nga in zul na dem jortef na bi ci mom alhil mu xam nga neena nak bu fekke ne legi dang ko wax ne ko yow kat bu ngoy yobal ci mom xamal nga ne mom da ñak dang ba nax rek ba dem ci way xamal nga ko kon neena bu fekke jot na ne mom wax nga deug ndax mom bi dal ci la yobal ci digeete deme na no xamne mom muntu ñak te xamuko mom fu ko ko tollu ci situation rek mom mi xam nako kon bu la wona ci yobal tam xamal nako bu fekke jot na ni xamal nako dal kon dañ koy warlo ko ne ko watal ne ba ko ci yobal war ko ak nax ko taxuto ko mu ne won de mom lol fa fa na tollu ci ñak falaw ahala donte wabati won na ala nga ne soppi won na bayihun aji jaay ala mushtarin ci aji jënd bisano ni ci njëgg su marudda topp delloof njaay ma bi xay bin ci sawabu sikk awis tu xiqa wala yaayef ko maam tan fasix kon du firi ko wax ne bu fekkoon ne dangaa jaay kenn marchandis mané mo war la fay ak jundi ngalako légui nak dundé bobu nga wara fay may na la nga amel mako ba délé sangam niki may na la nga amel mako ba ay bes waw ganna bu nak keneen ñew dina fayu bor nga wax koku niko do ko jay na ko marchandis bi yagut ta amel na ci jundi taw jundi nga fay kon na la yobal ci koko ko ko fay ni anam nak bamu nango bay dem ci koko dikitu yo ak ñak yego mo ci am waye waji tam ma nga ci yoon wo di delo ci lan ko jaay bu amel ci jundi ndax la wara delo ci ko moy da ca gi sik so xamne gëna lu ko ci ba jaayante ki ci bopum mo baxut ba da am ko waxne mako mom ni top ko ci yoon mu wax deug ba koko nango ko ci mom nga xamni kon mom di desi wat ci yow ndax lan ko jaayoon koko nango nako ci mom waaw xam nga kon yi jamono dañu wax ne kon koke nga yebalon ne ko demal diw jox la jundi ba ndax jaay na ko marsandis bam amel mab jundi dafar li xew ci biir teeguñu ko won koy du tax lan ko waxane ko demal koku fay la dara du ci dañ dañ wax aji jënd jojé nga xamné mo délo ci marchandise mi ba mo lañ ko nango ci ay loxom nako yow leen ki yabal ci fay ko ak jundi rek bu nopi nak ñëwaat ci ki nga xamné mo la jaayoon da nga délo ko marchandise am ba yoon nango ci yow marchandise mi ñëwal na koku yow rambul ci waat la ak jundi waye da nga mom ñek lañ ko defante won ndax al hawalatu dañ wax ne ñek la tax mana lam tan fasikhil hawalatu hind ibn al-qasim li'annaha ma'ruf fa yalzamu al-mushtari dafu al-thamani wa yarjihu bi hiwadhihi ala ba'ihi al-buhil waxti ratanef na khilafu wax ju wote joju may nak am nañu ne dede da wara tebiko ndam mom li tax waji amé won bor dara lu may luñ ko jaayal te loolu ñu ko jaayal njaay ma dañ na ndax benn sik am na ci mom xacc ko ba ci ko mu ci way amna ko wax ba bu jël ko ci loxom ci ko wal ñaan xam ko legi ya ba gi yobne won ci mom ne ko fayal diw lolou dañ ko wara lu da wara tepp ko wa qawlu wahja lil muhili lan ajwal ba teja init du yende mo wotef na alayhi ci mom ma fi dayni daq baraba du muhali ñal ka ñol bati alayhi ci mom ala bu fekke ne momi yo xane ko demal ci diw bu fay la da ñoo ni ah yow kat dem na ci diw waye neena amul la bor waye ne ko ah kat dem na ci waye du amul la bor mu ne ko ah kay amul na ma kay amul na ma bor kay lolu bu fekkon ne waje ci bëgg mu ngi dund mom mba demal fu dum sori nga xamni mi ngi tew ko lo ma leral lay doon ani wam kim ko yobal nekkan na fi mom lolou day dal yomb até ay ñu wax nak moy ko xass wax ne ko yow dal li may fay na la boole di mu fay la way duma ci lolou nak ay ja boole ma koko ñu ko boole koko nak mu dis ne koko dem na ci way amon la ben bor top to nak way amon la bor waaw mo nak bu fekke ne da dem fekk waja faatu dama ne ko mba fekk waja dem bu sooy lolou mo ci jaale suba wa ne ko duté wa ji nga xamné mom mo ne ko dem ak diw fay la rek mom lañu japp ay waxam ay japp ni mom dal jaanu wacc na dal boole won ko diw lañu ci diw mom rek waye mom dal jaanu wacc na legi al muhilu mo lay wax na wal qawl lil muhili wala sala bi tambale ci wa inidaha al muhalu khala al muhili annahu ahalahu ala man laysa lahu khalihi dayn وادها المهيل انه اهانه خلاما دار خليه دين وكان الدعوى كل منهما بعد موت المهال خليه او جنونه او فلسه او غيبته ولم يعلم موضعه كن فالقول للمهيل بيمين خلا لولو يومنا ليرال مانا موي واجي ما نيون ديكو فايسي دا لا واخ نال نال بولي ديو مو فايلا تي لول موي حواله بيغا واخ ليغي ganaw bi nak ba nga demay ci ko nga ñewat ne ko yow kat dama ki ma bol am neena bi ki ma wol ki ma bol top to nañ ko ay amel won dara jaru ñu na neena ndax bu nekk fi lay jaw nu ne fa kon ne ko ka ngi fi te dara dul ko mo mel ne da nga yomba leral waye nak li wax ni bi waji wax na dem na ci waye amel la dara ak bu waji wax na am kay amel na ma da fekk ki ngi ko yebalon mom fatu yeputu fi mba dem na fa sore sore mba dof na nako dina xare leral waye kon neena aji wol ko teju bi ak moyelu ñu deg lo xam mëna nga wal tole ci ñi do ne yow mi ñewalon ci dara ci koko ba legi ñewal goko dog fi ya set no fa yo ba nga ñak rek la fi da'wahu du ci agen nak ci wotem nga wakalatan aw wakil aw salafan wala level waw na nak bu fekkone legi nit dafa dem fay sa bor bo xamne yow diw amelon la ko mo mi dem mu dem fay sa bor bo wer ko no wax ko bu da bu ko dama amelon bor demone dama diw fay la dem na bu fay mo nek ni yow na nga yodi ko ne ko dedet dama la won diw amel na bor demal fay lu mako andi ba dama ne won du amal na ma bor rek ya dem nga bam fayla ko ba lewal lako mo non bu ne dedet dang ma amal won bor wax ma ne man na la yebal ci diw bu fayla rek lim ma jox mako lolu ay wote lol la koku dañuy wax ne bu fekke ne legi woor na ne waji mom bam ko ci yebal tudan na batu hawalatu ana mom mi nga xamne moron yeble tudon na batu hawala tu ci mu bayiko ci lam nañam rek dañu japp ne kon mom waji wax ne bor lama amé lon ne ma demal koko fay la ko yako mom dañu japp ne koku mu am deug na wa in qabada shakhshun bayna shakhshin akhar min madinihi wadaha rabbud dayni annahu wakkala al qabada ala qabdihi aw annahu aslafahu iyyahu wadaha al qabada أنه أهانه بدين كان له عليه te wala bayinata li ahadihima kon fala yu'malu bi qawli al-muhili fi da'wahu wakalatan ay tawkilan lil muhali ala qabdi daynihi min al-muhali halih wa inkarihi ihanatahu lahu bi daynin halih lil muhali aw da'wahu salafan ay taslifan lil muhali ma qabadahu min al-muhali halih ma hasuduri lafzil hawalati min al-muhili lil muhali kon fal qawlu lil qabdi bi yaminihi أنه من دينه أهاله به ولكن أشبه كون مثله يداين المهيلة وإلا فقول رب الدين بيمينه بيمينه أنه وكله أو أسلفه لأن الوحن الليجي وعجير خارج بتوحن لما كوفي مملك ديك أيوهم لأن الله بل ديفك نجيسن كمال نموم بني دمال لبن وانتق واجيب أمين مبارو gis ko weddi nga xamne gis na ni jaar na waye bu setlo ni mom mi dal ni wax ni hu tugam ndax ku tol ni mom dal dawul leb len tek kumul neew ah suba wa ko sey wax lañu deg dañu japp ne ko nang ko weddi won rek ne ko feyew jul mako ñu ñu war ko war la ko wax ba lañ ko neewon dama fay kuma lewal lako babun li day buntu la manam babun fi bayani dhamani wa aqsamihi ko dina ay ci naman ak ay xajam ak abdamanu gaddu te moy garantie soxlu dimmati okhra moy soxlan nosu kenen bil haqqi ta aqja yene gaddu moy ana wi nga xamene ki amna aq ki kenen ñoo ko xamne ñu ko ci duggal moy tam mu gadoti ak ji nga xamne mo ko jukki jik gadu ah mo ni tay nit lepp mo nepp na gut ko garantie nga xamne legi ki lañ lewal waye ki mo moko gadu man na nak mu gadu am nga xamne bu fay mo mi gadu fay man na mu gadu jëm nga xamne wuti ko rek andi jëm ji mu taxaw mo cey walam man na tam mu gadu wuti moy dina ko wuti dal mo ngi sey andi mo ngi sul nga xamne dir boko li ci nek mën naa waaye lu ci nekk xeetu zaman la noonu mu nag baatu almasari nee na alxamalatu walkafalatu waldamanu walzahamatu kulluha bi maanan waxidin fi luxa nee na ñeenti baat yooyu ñoo bokk maxnaa ci luxa taqulu alxarabu haada kafilun wa xamilun wa damirun wa zaimun ci nekk lépp aji gàddu la aji warul rek baal yépp ñu bokk ñu ñuy firi wa saxa wéréen wér na nag min ahli tabarruxi tukkee ci aji yelloo ak tooba réew maanaam ki nga xam ne moo mën a gàddu moromam nag day doon koo xam ne am na sañ-sañu soppandiku ci àllam kooku nag booy gàttal mën nga ne mooy muy mukallaf mu nga xamee ne ëmbul lu koy teye mën a soppandiku ci àllam boo ko waxee dugal nga képp koo xam ne yelloo na coobo réew ndax saraa bi naa wax lu almukallafu allati laa xajjala aleyhi fii ma damina fiihi la mu gàddu bu ko sañee rek la mu gàddu bu ca sañee gàddu rek baax na kon fa daxalati zawjatu wal maruudu bi nisbati li sulusi loolu day tax jigéen joo xam ne am na jëkkër bu defal la ñetti xaaj kamuy gàddu la mu koy gàddu bu ëpp benn ci benn xaaj bi ñetti xaaj yooyu ci àllam rek baax na ndax benn ba sañ caa soppandiku ñaar yooyu lay sa sañ soppandiku ku tawar ci noonu ko defal la ñetti xaaj benn ba la sañ soppandiku kon sañ caa gàddu ñaar yooyu la sañut wal mukaatabu wal ma'zunu bi nisbati li ma azina lahuma sayiduhuma fi dhamanihi kon loolu mën nga ci dugalaale jàmbu yu jotoo wala jàmbu yu ndigal ya xamtu la ko sang ba jox ne digal na ko mën nga caa gàddu kenn ba tey loolee sañ di caa gàddu wa tax mu tag ci kamu kaata bi niki ko ñu jotoonteel wa ma azunin ak jàmbu ñu digal yaxantu azina yu digle na sayiduhuma seenu sang yaa ku koo xam ne day jot boppam ak jàmboo xam ne sang wala koo mooy ndigalul yaxantu ñooñu ñaar daa ñu mën a gàddu kenn ci kaw nag ñu am ci digal ci gàddu ga ndigal li ca la الثواب وحنا فيسيح منهما ويلسمهما إن وقع منهما فإن لم يأذن لهما فيسيح ولا يلزم يعني فكون أمون جندقل كون بن قادو من ناوير وعي تخل موار تخل موار موي بني خيسانقبا نويني بجا وزوجتين أقادوك سخنا ومريضين أقاجتوات بسلوسين سلوسو ألال الليلين قدانك جسرائبي soxna ci ku defal lam ñetti xaj ben bu sañe soppandiku sañe ci gaddo ku tawat ki ku defal lam ñetti xaj ben xaj bu sañe denkané bo bu sañe ci gaddo wattu bi ha topefna jurriqi borom ñam bi ci fay gaddu ga in hataqane mu gorena da wax ni jam bi nak fekke dafa gaddu alal ba mu gaddu jëm tamale mu gaddu mu ko matale ah kon ñu ko wax ne ko legi dañ ko top nga xamne legi bis bo gore rek dal di ko wara fay sawabinu neena sawaan damina bi ibn sayyidihi aw bila ibnihi ene mo xam na muy gaddu sama ba ko ci may digal wala da jekki jekki def ko rek ñoo ci yam kon sa yu gore wara matale lolé mu gaddu won in hataqana ay sara hurran sara hurran bi ihtaqin aw ada'i nujumi kitabatin إذا لم يرد سيده ضمانه بغير إذنه قبل هتقه فإن رده سقط عنه وإن لم يصرح بإسقاطه عنه لأن رده إبطال لا إيقاف نانا غوريغا من نام غوري تي ني غوريل كو موم جامبي من نام تام مورون جوتو تفاي لنج كون لاج كوكو نانا بو جا بو غادو تي يوي جامونو بو مو غوري dessa ko top lolé mu gaddu won limay nak bu ñu gaddu kat sang bu ñu ko ci won digal moko defoon ci walu bop rek koku nak moo bu fekke la tan ñu goré sang bu neena won wacce na ko teggé na ci moom lim gaddu won a ko neena ñu yoy jamono kana bu goré it lutax fay lolé war ko ndax amana sang bi bu ñu gene jaamu bi amna kum gaddu mu dal ñu wacce na ko ndax bëgg bu ko déjay mo ba jaay ndax amana buñ xasse xamni jaam bi amul mu gaddu xeyna lo tax ku muy jënd dal do na kon nak fekke sang bi neena won limu gaddu dal teggina ko waccana ko te fekk na amu do ndigal sax ci gaddu gam mom jaam bi moko defan rek ah kon bu ko sang bi wacce rek mu dal di wacc xamni bu ko reey du tax ñu top ko lool walay sa li sayyidi del di ñeer sang ba jëmru fo forcem nga xali ci gaddu ñene yow mi sang bi nak do mëna forcer sa jam liko tay nga waddu diw wol sa ñoko ja forcer sala bi da ci tek na isalam yakun lahu malun yafi bima yadhmunuhu ha sa qawl ibn al qasim wa qala muhammad ibn al mawas lahu jabruhu alayhi fa in kana lahu malun yafi bihi fa lahu jabruhu alayhi ittifaqan ma da melni li wax ne sang bi suñ ta forcé jamm bi ci ne ko tay nga gaddu kenn day fekk bobu amul alal jumbu na fayé lam gaddu fofu lañ ci fofu lañ waxna wax yo hadi ibn khasi wax moy sang bu suñ ko forcé ju tay nga gaddu kenn moy su fekké né ñu ngi gaddu am na ko mëna fayé mom kon nepp ma sa ci né ab sangam sañ nako forcé né ko tay nga gaddu waxana lu mayiti wërna itam gaddu aji faatu al muflisi koy aji ñak ene fekke nit dafa faatu te bayul lu mëna fay ay borom duté kenn mëna ñëw né ku amé lon rek mën gaddu nako manam kenn mëna ñëw gaddu ko ku faatu te bayul lu mëna fay ay borom lolu japp nañ ni sax am ñu la bu hekko ne nak mom mi faatu bayina lu mëna fay ay borom mom a koku na tam ñu né mëna ñu ko gaddu kenn mëna né gaddu nako tax kon da nga mëna wëbëti ku fayu ja nga xamne mom la koko bayyi ci alal bo xolé salaaju dañu né wa sah ad-damanu bi mahd al-hamli li la haqiqati ad-damani allati huwa shahlu dhimmati ukhra bil haqqi li kharabi dhimmati al-mayyit ay yasihu al-hamdu wa yalzamu a do wax ni ku faatu mun nga la far yam rek lako waran da sax du deug deug damaan ndax damaan moy de galu ci yaari los ki nga xam losu ki ak kale ko gadu way li ki faatu no kon yow nga ñew yenu rek lako waram lay doon dal mayes nako qala fil muqaddamat ibn rushd wax na ci muqaddamat ne al hamalatu ala madhhab malik radiyallahu ta'ala anhu tajusu hanil hayy wal mayyit غير أنه إن تحمل حمل الحي فأداه عنه كان له الرجوع عليه بما أداه عنه واتباعه به إن كان معدما تحمل عنه بإذنه أو بغير إذنه وإن تحمل عن ميت لا وفاء له بما تحمل عنه به فليس له أن يرجع.